दोस्तों, परसेप्शन और एक्शन के बाद एक और चीज बची है जो हर ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए जरूरी है, विल। ये वो ताकत है जो अंदर से आती है, वो जज्बा जो आपको सस्टेन करता है जब एक्सटर्नल चीजें आपके फेवर में नहीं होती। रायन हॉलिडे कहते हैं कि एक्शन बिना विल के अधूरा है। आप एक दफा प्रॉब्लम को पुश कर दोगे, लेकिन जब अगला और उससे भी बड़ा ऑब्स्टिकल सामने आएगा तो क्या होगा? सिर्फ वो बंदा आगे बढ़ता है जिसके अंदर एक अनशेकेबल विल होती है। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ओरिलियस कहते थे, तुम्हारे सामने जो भी हो उसे एक्सेप्ट करो और उसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो। यही विल का असल मतलब है। सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, अपने अंदर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना जरूरी है। एक मिसाल, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गुजारे। किसी और के लिए ये सजा उसकी रूह तोड़ देती, लेकिन मंडेला ने उस वक्त को एक स्कूल बना लिया जहां उसने पेशेंस, फॉरगिवनेस और लीडरशिप सीखी। जब वो बाहर निकला तो उसने अपने एनिमीज से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने नेशन को यूनाइट किया। यही होती है विल पावर। विल के कुछ डायमेंशंस रायन हॉलिडे समझाते हैं। पेशेंस, हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं होती, कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना पड़ता है। फेथ इन मीनिंग, आपको बिलीव होता है कि इस स्ट्रगल के पीछे कोई रीजन है। इनर फोर्ट्रेस, बाहर की दुनिया गिर भी जाए लेकिन अंदर एक सुकून और क्लैरिटी बची रहनी चाहिए। अमोर फाती, एक स्टोइक फ्रेज, मतलब लव योर फेट, मतलब सिर्फ एक्सेप्ट मत करो जो हुआ, बल्कि उसे अपनाओ। हर हार्डशिप को अपनी स्टोरी का एक ब्यूटीफुल हिस्सा समझो। एक और एग्जाम्पल लो, एब्राहम लिंकन। उसने अपनी जिंदगी में बार बार फेलियर्स फेस किए, बिजनेस फेल, इलेक्शंस हार गए, डिप्रेशन तक का शिकार हुए, लेकिन उसकी विल पावर ने उसे क्रैक नहीं होने दिया। उसने सीखा, एडजस्ट किया और आखिरकार यूएस का प्रेसिडेंट बना। असल लेसन ये है कि विल ही वो चीज है जो आपको ऑब्स्टिकल से तोड़ने के बजाय बनाती है। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने अंदर एक फोर्ट्रेस बिल्ड कर सकते हो जहां से आप हर मुसीबत को एक नए नजरिए के साथ फेस करते हो। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे हिस्ट्री के एग्जांपल्स, कैसे बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स और थिंकर्स ने ऑब्स्टिकल्स को अपना सुपर पावर बना लिया।